Încercat noul produs Uronat Gold? Eu de când iau Uronat Gold, nu mai trebuie să mă duc așa des la toaletă. Uronat Gold este o noutate în domeniul îngrijirii tractului urinar. Ingredientele din compoziția Uronat Gold contribuie la funcționarea optimă a sistemului urinar și au acțiune detoxifiantă. Uronat Gold, acțiune triplă asupra tractului urinar. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Europa FM, este ora 7. Ioana Brusel, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Modificarea pensiilor militare, subiect de discuție astăzi în ședința coaliției PSD-ALDE. Guvernul ar pregăti un proiect prin care s-ar modifica legea pensiilor speciale pentru polițiști, militari și servicii secrete, ce spune ministrul apărării. N-a existat și nu există nicio intenție a Partidului Social Democrat de a tăia din veniturile oamenilor. Noapte albă la colectiv, victimele incendiului devastator din 2015 au fost comemorate. Nu s-a schimbat nimic. Aceleași vorbe, aceleași promisiuni, aceiași oameni. Și în Galați, bărbatul suspectat că a răpit-o și a sechestrat-o pe fata de 9 ani dispărută de acasă a fost arestat preventiv. Ascultați știrile Europa FM. Liderii PSD și ALDE discută astăzi în ședința coaliției despre modificările care vor fi aduse legii pensiilor militare. Ministrul apărării Adrian Țuțuianu a anunțat că este necesar să se facă anumite corecții la pensiile extrem de mari din sistem, care ajung până la 35.000 de lei pe lună. Ședința coaliției e programată să înceapă la 12. Guvernul pregătește un proiect de ordonanță de urgență prin care ar urma să fie modificată legea pensiilor speciale pentru polițiști, militari și servicii secrete. Potrivit site-ului de știri Hot News, ordonanța ar urma să fie aprobată miercuri de guvern, iar proiectul ar fi pregătit în secret până acum de ministrul Muncii și de o echipă restrânsă. Prin această ordonanță ar urma să fie schimbat radical modul în care se calculează pensiile speciale. Astfel, polițiștii, militarii și ofițerii din serviciile secrete care se vor pensiona după noile reguli ar avea pensii mai mici decât dacă s-ar restrânge în baza actualei legislații, mai spun surse citate de Hot News. Recent, presa centrală a semnalat numărul mare de pensionări anticipate din aceste sectoare. Și totuși, vineri, ministrul apărării respingea aceste informații. Adrian Țuțuianu a admis că se poartă discuții despre toate pensiile, dar a precizat că nu s-ar dori o schimbare a modului de calcul a pensiilor speciale. Există o anumită neliniște, să spun așa, în armata română și în toate structurile de securitate. Am discutat cu domnul Dragnea, am discutat cu doamna Olguța Vasilescu, am discutat cu primul ministru. Cu toții am căzut de acord că algoritmul de calcul al pensiilor militare trebuie să rămână același. Deci dacă vor fi niște modificări, ele nu vor afecta și nu sunt de natură să determine pe cei care ocupă astăzi funcții în armata română să se pensioneze anticipat pentru a prinde condiții, să spunem, mai favorabile. Ministrul apărării a anunțat că discuții aplicate despre pensii se vor purta după data de 1 august. Din păcate, există și o anume zvonistică legat de adoptarea unor ordonanțe de urgență. Nu este adevărat. Doamna Olguța Vasilescu a spus foarte clar că la momentul acesta în Ministerul Muncii se fac analize cu privire la sistemul general de pensii, nu doar cu privire la sistemul pensiilor militare de stat. Toate aceste analize vor continua undeva la zilele următoare, după 1 august, să avem discuții mai aplicate. Bun, de aceste analize n-ar putea duce bani în minus? Niciun caz pentru cei care sunt în sistemul pensiilor militare de stat. N-a existat și nu există nicio intenție a Partidului Social Democrat de a tăia din veniturile oamenilor. Și vă reamintesc, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a convocat o sesiune extraordinară a Parlamentului tot pentru miercuri. Încă nu se știu exact proiectele care ar putea fi discutate în legislativ. Însă sesiunea extraordinară e convocată chiar în ziua în care guvernul ar urma să discute ordonanța privind pensiile speciale pentru polițiști, militari și servicii secrete. Aleșii locali au profitat că noua lege a salarizării bugetarilor le dă mână liberă să-și stabilească salariile, așa că și-au majorat veniturile în ultima lună. Unii angajați din primării și consilii locale vor încasa chiar și cu 50% mai mulți bani pe lună, iar unii primari, cum ar fi cel din Bistrița, de exemplu, va avea un salariu triplu, reiese dintr-o analiză făcută de jurnaliștii de la Gândul.info. Aflăm toate amănuntele de la Florentina Mihăiță. a aprobat majorarea veniturilor lunare ale angajaților cu 50%, scrie Gândul.info. La Consiliul Județean Covasna nu vor mai exista angajați plătiți cu mai puțin de 2000 de lei net pe lună. În Timișoara, primarul Nicolae Robu a anunțat că salariile vor crește pentru toți angajații cu 300 de lei. Edilul Timișoarei va avea 13.000 de lei brut pe lună, iar viceprimarii câte 11.000 de lei. În Câmpina, primarul va avea un salariu lunar de peste 9.400 de lei brut, iar viceprimarul aproape 8.000 de lei brut. Iar în Bistrița, primarul Ovidiu Crețu va avea un salariu de 3 ori mai mare decât până acum, de 13.000 de lei brut, în vreme ce pentru restul angajaților au fost aprobate majorări salariale cuprinse între 200 și 1.000 de lei. Aleșii locali s-au oferit să explice din ce bani vor acoperi aceste majorări salariale. Legea salarizării bugetarilor le permite să-și stabilească singur veniturile lunare în funcție de numărul de locuitori din localitatea pe care o administrează. Ascultați știrile Europa FM. A trecut un an și 9 luni de la tragedia din Clubul Colectiv. Oamenii s-au adunat azi noapte în Piața Bucur din capitală ca să aprindă o lumânare pentru victimele incendiului și să reamintească autorităților ceea ce s-a întâmplat pe 30 octombrie 2015. Anca Grădinaru. Numărul victimelor de la Colectiv a ajuns la 65, după ce unul dintre tinerii răniți, Răzvan, a murit sâmbătă. Președintele Asociației Colectiv, Eugen Iancu, spune că în cei aproape 2 ani scurși de la tragedia care a zguduit România, în sistemul sanitar nu s-a schimbat nimic. Aceleași vorbe, aceleași promisiuni, aceiași oameni, să nu uităm că Băniceiu, care atunci spunea că avem de toate și care ar trebui să aibă pe conștiință cel puțin 20 de victime, este în Parlament. Deci nu s-a schimbat absolut nimic. Decât, repet, 3 guverne și 3 prim-ministri, atât. Tineretul trebuie să miște, tineretul trebuie să înțeleagă că nu se poate așa. Doar să stai să primești pomeni sau mici concerte prin cartiere, asta nu te ajută să-ți construiești în viitor. După incendiul de la Colectiv, pompierii au controlat mii de cluburi și alte locuri publice, dar și acum sunt astfel de instituții care nu au autorizație de securitate la incendiu. Termenul până la care pot fi obținute aceste avize a fost prelungit în repetate rânduri. Patronii localurilor trebuie să obțină această autorizație până la 30 septembrie. Până atunci, ei nu vor fi sancționați. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, nu a fost de acord cu această nouă prelungire. Din momentul în care Parlamentul a amânat, noi ne conformăm pentru că asta este legislația. Dar dacă continuăm să amânăm din 3 în 3 luni, lumea nu mai ia în serios și nu mai își face avizele și nu mai își face documentele, sperând că din 3 în 3 luni amânăm. Procesul deschis după Colectiv este încă în curs. Recent au fost comasate dosarele în care sunt judecați patronii Clubului Colectiv, reprezentanții firmei de artificii și primarul de atunci al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, cel care ar fi emis autorizația de funcționare a clubului în lipsa avizului de securitate la incendiu. În Galați a fost arestat preventiv bărbatul suspectat că a răpit-o și a sechestrat-o pe fata de 9 ani, dispărută de acasă și căutată timp de 2 zile. Bărbatul de 42 de ani este acuzat de lipsire de libertate. El nu a recunoscut fapta de care este acuzat. Aflăm amănuntele de la corespondentul Europa FM în Galați, Ema Torcu. Anchetatorii așteaptă și raportul medico-legal privind starea copilului răpit. Vor să afle dacă fetița a fost molestată în vreun fel, chiar dacă acuzatul neagă vehement că ar fi abuzat-o pe copilă. Declarațiile răpitorului nu corespund cu cele ale victimei sale. Bărbatul reținut de polițiști susține că a luat-o pe fetiță în casa sa pentru a oferi de ploaie, însă nu a putut să le explice anchetatorilor de ce nu a dus-o acasă imediat după ce s-a îmbunătățit vremea și a ținut-o la el aproape 48 de ore, deși știa că o caută tot satul și poliția. La audier, fetița a susținut că bărbatul, care a ținut-o captivă, a luat-o cu forța la el acasă, amenințând-o cu un cuțit. De aici nu mai există nicio declarație oficială cu privire la ce s-a întâmplat în cele 48 de ore de captivitate. Fetița a dispărut de acasă joi seară. Poliția a intrat în alertă 24 de ore mai târziu, când tatăl copilului a reclamat dispariția. Peste 100 de polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari au căutat copilul ore în șir. În cele din urmă, fetița a reușit să scape singură din captivitate. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Lipsă de medici la Serviciul Județean de Ambulanță Maramureș. Pentru a face față numărului mare de solicitări din partea populației, ar fi nevoie de dublarea efectivului, transmite Mica Jvab. Serviciul Județean de Ambulanță Maramureș se confruntă cu o lipsă acută de personal. În ultima perioadă s-a înregistrat o creștere considerabilă a numărului solicitărilor și astfel cadrele medicale reușesc să facă față cu greu activității. În momentul de față sunt peste 260 de angajați, din care 92 de asistenți și 125 de ambulanțieri, la care se adaugă și personalul auxiliar. Însă, în privința medicilor, problemele sunt mai mari. Ar trebui angajați cel puțin încă 9 medici, pe lângă ceilalți 9 care lucrează în prezență ambulanțe. Potrivit reprezentanților instituției, unii medici nu doresc să se angajeze în domeniu, cu toate că, susțin aceștia, nivelul la care se lucrează este unul ridicat. În același timp, Serviciul Județean de Ambulanță Maramureș mai are nevoie de 11 asistenți și 20 de ambulanțieri. Lipsuri se înregistrează și la capitolul ambulanțe. De 2 ani de zile nu s-a primit nicio mașină nouă, iar dintre cele existente, o parte ar trebui casate. Din Baia Mare, Mica Șvab, Europa FM. Premierul Mihai Tudose l-a convocat astăzi la Palatul Victoria pe ambasadorul Spaniei la București. Potrivit unor surse, tema discuțiilor va fi situația muncitorilor români exploatați în această țară. 24 de români care munceau în condiții inumane pe o plantație de usturoi au fost salvați recent de reprezentanții gărzii civile din Spania. Aflăm povestea lor de la Florentina Mihăiță. Cei 24 de români munceau ca sclavi la cules de usturoi în zona Segovia din centrul Spaniei. Nu aveau contract de muncă, așa cum cere legea, erau prost plătiți și ținuți în condiții inumane. Jurnaliștii spanioli susțin că aceștia locuiau în corturi, înconjurați de mizerie, într-o pădure de pini. Un asentamiento ilegal de personas, situado en un pinar próximo a la localidad de Cuellar, el cual carecía de los mínimos requisitos de salubridad. Nu aveau asigurate nici măcar condițiile minime de igienă. Nu aveau unde să facă baie, nu existau nici apă potabilă și nici curent electric. Estos ciudadanos se desplazaban a trabajar en furgonetas hasta zilnic ei erau transportați cu dubițele spre diverse plantații de usturoi. Garda civilă din Spania i-a arestat pe cei doi proprietari ai plantațiilor. Aceștia vor fi amendați cu câte 10.000 de euro pentru fiecare muncitor pe care nu l-au înregistrat cu forme legale de muncă. În plus, dacă vor fi condamnați pentru că au încălcat drepturile muncitorilor, riscă să petreacă până la 6 ani în închisoare. Acțiunea gărzii civile face parte dintr-o operațiune amplă care a vizat inspecții la peste 500 de ferme din Spania. Aici au fost descoperiți cel puțin 100 de oameni victime ale traficului de persoane care erau tratați ca sclavi. Ascultați știrile Europa FM. Peste 100.000 de oameni au ales să petreacă acest weekend pe plaja dintre Venus și Saturn la concertul Maraton Europa FM Live pe plajă. Alexandra Stănescu a fost la concerte și ne povestește care a fost atmosfera. Europa FM Live pe plajă 2017. Bună seara, Venus! Bine ați venit! Mă bucur că sunteți în număr atât de mare pentru a 6-a ediție Europa FM Live pe plajă. Suntem aici pentru că suntem împreună zi de zi. Peste 100.000 de oameni cazați în diferite stațiuni de pe litoral au venit cu familiile pentru a se simți bine alături de Europa FM și artiștii care au urcat pe scenă. Au fost două zile de concerte care au început joi cu Seara Rock. Când au cântat Grimus, Kryptonite Sparks, Les Elefant Bizar, Alternosfera și Vița de Vie. Am ochii de ară deschisă, baie nescrisă și... Încerc să mă urc, să rui, să compor dintre el. Sâmbătă a fost o zi maraton, cel mai lung concert Europa FM Live pe plajă. Peste 8 ore de muzică s-a auzit pe scena Europa FM până după miezul nopții. Au cântat Loredana, Carlos Dreams, Voltage, Bre Gratis, Mihail, Jean și Gavril, Smiley și mulți alții. Yeah. E totul în viteză, delir cu cerul de înalt. Ochii mei rușinați coboară doritor. Toți colegii, aproape toți colegii mei sunt aici în seara asta. Colegii de la programe, colegiile de la știrile Europa FM sunt aici în spatele scenei. Întotdeauna vine la fix 1 și un sfert și întotdeauna de luni și până joi îi iese România în direct. Moise Guran e și el aici. Am văzut-o, cum îi spune pe doamna, doamna aceea, este foarte optimistă, face emisiunea aia la radio. Luca Bastia și Vlad Petreanu sunt și ei aici, să știți. Ciprian Dinu, pe cine am mai văzut aici? Marius Ioane este colegul nostru nou. Pe Sorin Niculescu era să-l uit. Dacă vreți să vedeți imagini și poze cu voi de la concert sau dacă ați ratat concertele, puteți găsi înregistrări video și fotografii ale concertelor pe site-ul nostru europafm.ro și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Europa FM Live de plajă 2017. Știrile din sport acum. Bună dimineața, Vasile Constantin. Bună dimineața, Dinamo a învins-o cu 1-0 în deplasare pe campioana FC Viitorul în etapa a treia, iar FCSB a remizat 1-1 acasă cu CSU Craiova și a urcat pe locul al treilea în Liga 1. La Ovidiu, golul victoriei dinamoviste a fost marcat de Costache în minutul 82, după ce tot el bifase o ratare rar întâlnită, trimițând mingea în bară din interiorul careului mic. Tot aseară, FCSB a terminat la egalitate pe Arena Națională 1-1 cu CSU Universitatea Craiova, urcând astfel pe ultima treapta a podiumului. Oltenii au deschis scorul prin Băluță în minutul 28, iar echipa antrenată de Nicolae Dică a reușit egalarea cu golul lui Noere în minutul 62. Tehnicianul roșalbaștrilor i-a schimbat pe parcurs pe Pintili, Teixeira și Noere pentru a-i odihni înaintea meciului cu Victoria Plujen din Liga Campionilor. De asemenea, Denis Alibec nu a fost nici măcar rezerva, acuzând probleme de sănătate. În ultimul meci al rundei, Astra Giurgiu o primește diseară de la ora 21 pe ACS Poli Timișoara. Pe primul loc este FC Botoșani, urmată de CFR Cluj și FCSB, toate cu câte 7 puncte. Germanul Sebastian Vettel de la Ferrari a câștigat marele premiu al Ungariei a 11-a etapă a sezonului de Formula 1. A fost urmat de coechipierul finlandez Kimi Raikkonen la mai puțin de o secundă și de compatriotul acestuia, Valtteri Bottas de la Mercedes. Englezul Lewis Hamilton, tot de la Mercedes, a fost al patrulea, olandezul Max Verstappen de la Red Bull al cincelea și spaniolul Fernando Alonso de la McLaren în Honda a sosit al șaselea. Hamilton a ratat podiumul chiar în ultimul tur. În Formula 1 va fi vacanță o lună, următoarea etapă, Marele Premiu al Belgiei, fiind programată la 27 august pe circuitul Spa-Francorchamps. Știrile Europa FM la final. Vremea va fi călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării, caniculară după amiaza locală în vest și izolat în centru și sud-vest. După amiaza în zona montană, în special în masivele sudice, cu totul izolat, vor fi posibile ploi slabe trecătoare. Maximele vor fi cuprinse între 27-28 de grade pe litoral și 36-37 de grade în Banat, Crișana și izolat în Oltenia. Începem săptămâna cu zi foarte caldă în capitală. Maxima ajunge astăzi la 32 de grade Celsius. Ciprian Dinu ne ține companie acum până la 10. Așa este, Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Bună dimineața tuturor, vacanța continuă la Europa FM. Simte-te ca în concediu. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. I want to break free. I want to break free.